Terve. Mä aloitan Underground Huminan ja laitan banaanimetallikin ja Requiem de la Depravation. Vai miten se nyt menikään? Näin se menee. Like trees, I'm Michael Kennedy's and Sonny Bono. My beats are so nice, I turn demos into promos. Burn out your phono jack and still be grounded. I'm as bright as anti-aircraft flak over Baghdad and Iraq. Like hyperkinetic enzymes, infiltrating enzymes on a daily basis. Upsetting cell structures, turning three-year-olds on swing sets into races. Spacious banks, press reset and practice digital segregation, aka redlining. Bill Gates in hell with a whip, yelling keep climbing. So while we hook and grapple, Steve Jobs vast brains and pink skin for a new kind of scrapple. Bill Clinton's got an apple on my head and a bonus hand. He's blind as a motherfucker. Slime suckers suck world banks, magma out of ATMs. Giving bags of rice meant for Ethiopians to the super friends. For a lesbian wedding between Wonder Woman and Barbarella. Rockefeller resurrects himself with afterlife quantum from pubic hair on coke cans. Just to keep the pus forming out the superstructure. From here to Spokane, we can make it if we want to. Got to get over the sleepy, sleepy. Marilyn Manson's a millionaire cause the whole damn world is creepy. Everybody knows exactly what this problem is. I pour ablutions for new solutions, rerouting the 66 to 666, 2 and 80 times 2 for quick 360 observation of the nation swirling you and I. Can play tidyable man if we want to, got to get it up like John Holmes and T.T. Boyle, chasing lane and safety, break a tooth or two and miss the goodbye ball. Keep my feet on the ground and my soul to the stars. We're living a post-art of the after future, super duper diggy diggy dope. New scenarios are in store like Big Bird and Mr. Hoopers. Future loopers, sequence beats for like Spiderman, taking like shit stink and making that shit smell like peppermint. From sea to shine and see, letting Hindi cabbies know that they be as black as we have to be. Transculturally intermingled, this shit's a different world, baby. Ain't got no time, ain't got no time for living single. Everybody knows exactly what these nations' problems is. The only problem is that we still don't need this fucking shit. Years before Jesus was born, porn came in a million different forms, the primary being war. Get ready for one more. The problem is we don't even know our shit, even though Tim McVeigh already started it. Flow comes and goes like Calvin Klein ads and raving fads, like potato sack jeans and trash bags and neon lights. The resurrection of freestyle bikes, most common name in America is Mike. We all pissed off, including the Michelles, all bells with heat swells that knows we know better, aka there's more to life than J. Crew sweaters and fancy feet. And I'm no pet of the government and neither are you. That's why life is like the wheel of fortune and we just spinning for clues. But what's our direction? We are far beyond problem dissection. Critique is a rotten frog in a 12th grade science section class. It's time to bust ass, but how? My spirit's the earth and my soul is the fly. Ah, everybody knows what the state's problem is. The only problem is we still only talking shit. Se oli Mike Ladd, blah blah, kappaleellaan. Siinä oli ihan kiva toi passosoundi, jostapa tulikin mieleen, että nyt on sitten seuraavaksi laitettavakin semmonen passosoundi, että taas vähän jyrisee. Tää on kyllä sitten versiointi, Lemmy versioi AC/DC:tä kappaletta It's a long way to the top. Että tämmönen ripuutilta nääs. Mutta annetaan Lemmyn puhua, tai niin poispäin. Joo, mutta Lemmy siis. Driving down the highway.

Näin tietenkin, kun ensin tuli lemmyy, niin ilman, tai siis niin, ei lemmyä ilman, että tulee sitten jotain, joka liittyy juomiseen. Ja tuo kappalehan sitten sopivasti tipaton tammikuu päättyi, kellä päättyikin ja niin poispäin, jos joku semmoista piti. Mutta tuo siis oli The Coffin Cats ja Drunk in the Daylight. Ja okei. No eli niin. Sitten. Huikatonta helmikuuta. Jees, jees. Miten vaan haluaa sen ottaa. Joo. Joo. Mutta. Joo, laitetaanko lisää musaa? Sitä mä vähän tässä odottelen kuule, että mitä sä oot laittamassa sieltä. Joo, seuraavaksi liekehtivä sikiö ja mukana Kisumiri Nukke ja Timi Plexit on. Me töihin. No niin. Kenellä oli sitä pätäkkä? Louvo! Ha! Sä täytät lomakeita, makareli noissa keita. Kun palkka nauhaa vajaa, kun sikiö hiki vajaa. Mitä ne puet oli? Tuliks ne tuet jo? Ja voi sen räppäreille liekehtivä luetto. Tää flow, kuka raivoo psyykkaa vaan niinku Darra Vaino. Sikiön digissä, taas kattuna donitsi mainos. Näkä tehdä ilmeist, ootte kuuses moskille tehdä millei oon tules. Meikotin poika tossa kolikoita, osta itelles pallit vaikka Marikolta. Kun sä lattioita, pes kattiloita, rakennaa vankiloita. Liekentävä sikiö platta ei tarvitse edes promotoja. Kympilinja on loppuura, tulee vie kulumaan mun lattioita. Peste mun paikan loi sitten potissa, Miki kopissa tosi salainit loppuis kesken. Nykyään joka skidi wannabe räppäri, junaveke raiteet ilman käkkäri. Keltanokkien taidot välttäviä räppää viivaa, ringissä räkkävi. Suuret puheet, mistä kuulmes kylmä kyydin jälkeen tärisee lumet. Etisäkin päivänuuni aikuinen lapsia, kerran lattialtaas vanha se kuteet. Venaa spora, aja taksilla ohi, kolkuttelee tai kun leipo mun ovi. Vaimoja massilla, massia rassilla, pellet ryömii hane niinku vaskissat. MG Nino kasvaa vino, hyppiessä tähti jo kyllä teet nähtiin. Kun näet teidät ens kerran tulleen saletti, et syötkö täällä vai pannaako paket? Töihin! Poski imako ja Photoshopi unelmiin. Aisto vittu. Jos et vaan osaa itse, ei auta tunne siinä. Aisto vittu. Ja jos kuka mussas kuteli ja kehu se sua kusettiin. Aisto vittu. Auta haaveissamme. Töihin! Me töihin! Me töihin! Rollan, check a baby täältä kädet ilmaan, give it up, koska sulla on hius, sponsori, kohumaine, vedät seiskaa övereitä, sekä media pätkä, punavuorin yksiö, hipsteeri, kavereita, työttömyys, korvaus, Cynthian reissut, ikuisuus, muusa, projekteja, etsitte onnea, melja, seksikäillä, metodeilla, vaatte kuuluis veli, mutta te itse napuloita, tarvitsette pökitystä, kiivetästä, tikapuita, elämän tyyli, janoaa, ylistystä, mutta budjettinen kestä alityistä, ylityistä, ja unelma muodostaantuu, kun jäät mun ringis, ota kättä, tavara kun syöhä puikot kinkis. Likusta asiaa aina ilman sen vinkin. Shake your bum. Shake your bum, eli ravista pummiin. Saat näkyvyyttä kun laitat linkakummit. Vaikka itse tarvit hyvän tekeväisyyttä. Kuka ne tarjoa sulle syyttä ystävyyttä. Et haluat tuota oikein tavan oikeanlaisia tyyppejä. Mut jono on pitkä niin kun aina onnellaan. Aina seuraavaa odottaa vuoroaan. Joten onne vaan jos pääst sisään. Voit yllätyy kun sisällä ei ookaan mitään. Silloin poski imakko ja photoshopi tunnelmiin. Maisto. Jos et vaan osaa itse, ei auta tunne siinä. Maisto. Ja jos kukaan muussas kuteli ja kehu se sua kussettiin. Maisto. Auta hallintamme. Töihin. Me. Töihin. Maisto. Silloin koski imakko ja photoshopi tunnelmiin. Maisto. Jos et vaan osa itse, ei auta tunne siinä. Maisto. Ja jos kukaan muussas kuteli ja kehu se sua kussettiin. Maisto. Auta hallita me. Ja Rats Revenge PT2. Näin. Kingit soundit oli kyllä nyt tällä orkesterilla. Kyllä, kyllä. Sanoisinko, että melko omintakeinen oli aikanaan. Joo. Varmasti. Mikä vuosikymmen toi oli? Tuolta jostain 60-70-luvun taitteesta. Silloin, joo, kun sitä räminää eniten tehtiin. Jotain no tollasta. Tuo ei tarkkaan kerro, kun tuo kokoelma. Voi. Nyt jäämme ilman tätäkin tietoa sitten. Kyllä, mutta kyllä. Voihan se tietysti yrittää tuolta jostain netin syövereistä kaivaa, mutta jätän sen teille haasteeksi, koska aivan teettehän nakittomia siinä. Kuulijoita liian helpolla pidä päästä. No ei helvetissä. Musiikki vaan ja saatte miettiä, että mitä helvettiin ne seuraavaksi laittoi. Kertoa, että olisikohan vuosikin ollut jopa muisti. veikkaan 82 vuodelta. Sielu, ei sielun veljeä vielä ollut, kun Hassi se konetta tota... Ai Hassista heidänne... tulee. Viimeiseksi jääneensä levyn avaus, Raitaharsoinen teräs. Ja nimikappale, niin. Kyllä. Näin. Harsoinen teräs. Siinä oli The Soul Mates ja Them A Laug and A Kiki. Joo, Kiki. Aika heilahtelevat soundit oli siinäkin. Kyllä, kyllä. Se kuulosti hienolta se. Se on tuo vanha Jamaika-soundi tollasta. Mm. Mutta ennen uutisia biisi pari kolme katsotaan nytten. No, puhun nopeasti, niin sitten. Joo, OG Ikone ja mies nimeltä Hevonen. OG Top Hustlaa biisi. Okay. Kevät aurinko verhojen välis pilkistä, oikein silmi siristä, herätyksen päältä pois pistää. Bismin saa vielä, joutu lataa akku ilta varten. Everyday's a new hustle, jota energiaa tarve. Pistä kahvi tippu, pussit nippuu kaulus paidan päälle. Edustuskuosi päälle, jootas tuulis liemi vaivaa näen paitsi. Pään sisällä välillä painet kertyy, mun voimavarat ehtyy. Ja sit tulee tyhmyksi tehty, rekrytointi ei ei oo helppoa tällä alalla, vaaditaan luotto ja se on kortilla. Joten oikein täytyy luottaa kuono, eli business vainuu. Ei pysty masennukseen vaipuu, eikä se oo yleensä tapana tässä hommassakaan raistuu. Paistu muunat ja pekonit, häslä ja aamiainen. Sit vedä vanhat farkut jalka, ei voi olla turha maine. Vaikka vara oliski, mut ei kansi brassaa. Parasta pitää matala profiiliin, niin kaikki natsaa. Top hasla oikein laadun takana nimi. Piti on presiis, eikä melkein, diili selkeä ja se sii. Mut pidä varas ja kiinni pussistas niin, eikä niinku Devinille hävi dubi tuhka ku biis. Top hasla OG laadun takana nimi. Piti on presiis, eikä melkein, diili selkeä ja se sii. Mut pidä varas ja kiinni pussistas niin, eikä niinku Devinille hävi dubi tuhka ku biis. OG lohkeeks lisää latinkin pesää, pitää kimpat väsää, ettei vaan väsähdä. Tasuri täräytä, kysy vaan keneltä paljon mä kärrytän. Lisä nimellä OG, lisä keuhko. Savuttaa niinku teknokulttuuri, piiput pikki sun peltoo. Mieluummin överit kuin vajarit, mieluummin kipahdu simahdu selätys. Kun mikä vedätys, mieluummin omat evät, omat ehdot täydet keuhko. Tyhjäks on aina elämys, enemmän chillaa himas, ei pumpaa vaan. Kun klubilla jumitaan rullaamas, kylillä dullaata. Fyrkka pykimästä, puninkaan nykimästä sai kulmallaan. Mut työ kutsuu sanoo OG. Ja se on top hustla, vaik Vantaankin tervas keuhkot, kova 98, malmit mustat. Sit puskat koneet ja monet uudet kuviot, tahmeet, budit ja kotistudiot. Ei mitään uusia ummikoit, vaikka kuuma ja tuore niinku suoraan uunist pois. Silmät ummes luonnet, lyijy, pumppaa, pumppaa. Kun vasemmat uutta syttyy, oikeelta vanhoi hippei ryytyy. Näil tolle rajoin, ei kannata enää puoleen pesään tyytyy. Vastmanalla rajoin tän kaksikon putki jäähtyy ja karstat hyytyy. Top hustla oikein laadun takan nimi, biti on presiis. Eikä melkein, diili selkeä ja se siin. Mut pidä varas ja kiinni pussistas niin. Eikä niinku Devinille hävi dubi tuhka ku biis. Top hasta oikein laadun takan nimi, biti on presiis. Eikä melkein, diili selkeä ja se siin. Mut pidä varas ja kiinni pussistas niin. Eikä niinku Devinille hävi dubi tuhka ku biis. Jo näitä lokkeja riittää raakumas. Ovelle saapuvat ilmoittamatta kun maka himmassa krapula. Pyytää apua, mut ei löydy hintaa. Eikä voi velaks venyn kun hoitamatta edellinenkin piuho. En oo niuhava realisti, niistit voi ime mun parsaa. Mä en voi auttaa jos et handlaa ja homma käsistä karkaa. Elämä on rankaa, siksi joutuu tankkaa energiaa fätin bluntin muodos. Koska siit sitä saa mitä tila se on oikein muotto. Eli mieluummin yli kuin alle, kun kyseessä on rehti osto. Sen on rosvo muiden kuin yläluokan silmis, jotka on hukassa, kun lakina toimii päivä iltis. Yo heppa, se on high chance, till we die. Ja jos tulee kuuma, tehdään niin kuin Richie. Let's ride, it's alright. Tai ainakin näin, niin mä näkisin. Ja mitä ikinä kävisi, mun jointi pala nätisti. Thank you. näin The Damned ja Melody Lee kappaleellaan. Okei. Yhden biisi ehti ennen uutisia. Joo, Lapinlahden linnut hoitakoon ikään kuin intron näille uutisille kappaleellaan. Ai ai ai, voi voi voi. Voi voi voi, ai ai ai. No toi on jotenkin tutun kuulosta. No niin, näin mennään. Anna pyörin. Ei kulje, tyhjä on takki, eikä lukko vessan ovea sulje. Ai, ai, ai, voi, voi, voi, kaikki on päin pinkkaan. Maito on loppu ja putket on jäässä, eikä järkeä järveenkään päässä. Ai, ai, ai, voi, voi, voi, kaikki on päin pinkkaan. Sai, sai, sai, oi, oi. Missä on ylkä ja missä tammalle tulineen ruuna? Ai, ai, ai, voi, voi, voi, kaikki on päin penkkaan. Hei! Penot on korkeat ja joutavuus pieni, jauhot on karkeat ja niin hieno poliitikko ahne kieli. Ai, ai, ai, voi, voi, voi, kaikki on päin penkkaan. Ja märkä on lastu, sapeli ei seiso ja torttukaan ei kastu. Ai, ai, ai, voi, voi, voi, kaikki on päin pinkkaan. Sai, sai, sai, oi, oi, oi, silti kaikki on uutisotsikot. Puolustusministeri Jussi Niinistö haluaa parantaa kansallista turvallisuutta alueloukkauksissa. Hän selvityttää, tarvitaanko lainsäädäntömuutoksia, joiden avulla voidaan paremmin vastata tunnuksettomaan sotilaalliseen uhkaan. Suomen tulee hänestä voida paremmin vastata myös sellaisen valtiollisen toimijan aiheuttaman uhkaan, joka ei noudata kansainvälisen oikeuden periaatteita. Nykylainsäädännössä on vihreiden miesten mentävä aukko, Niinistö kirjoittaa blogissaan. Vihreillä miehillä. Hän viittaa sellaiseen sotilaalliseen joukkoon, joka ei kanna selkeästi toisen valtion asevoimien tunnuksia. Tämä termi tuli esille Krimin valtauksen aikana. Selvitystyötä varten on perustettu työryhmä, jolle on annettu aikaa toukokuun puoliväliin. Niinistö toivoo, että lain muutosesitykset ehtivät eduskunnan käsittelyyn vielä kevätistuntokaudella. Puolustusministeri Jussi Niinistö kertoo STT:lle, että puolustusvoimat ei rajoita millään tavalla Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten ottamista töihin. Niinistön mukaan kyse voi olla informaatio-operaatiosta, jolla levitetään tarkoituksella virheellistä tietoa varteenotettava median kautta. Länsimetron liikenne Ruoholahdesta Tapiolaan ei pääse käynnistymään vielä keväällä, Länsimetro-yhtiö kertoo. Vielä joulukuussa yhtiön toimitusjohtaja Ville Saksi arvioi, että liikenne Tapiolaan voisi alkaa huhtikuussa. Länsimetroyhtiön mukaan tekninen valmius liikenteen aloittamiselle Matin kylään on olemassa aiemman arvion mukaisesti kesäkuussa 2017. Helsingin vihreät ovat valinneet pormestariehdokkaakseen apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen. Hänen kanssaan paikasta kilpaili toinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Valinnan teki Helsingin vihreiden yleiskokous. Sinnemäki on Helsingin kaupungin suunnittelusta ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja. Hän on toiminut aiemmin muun muassa vihreiden puheenjohtajana ja työministerinä. Suomalainen journalismi saa uuden toimijan, kun 8 sanomalehden perustama uusi uutistoimitus aloittaa keskiviikkona. Uutissuomalainen tuottaa uutisia Aamupostiin, Etelä-Suomen Sanomiin, Karjalaiseen, Keski-Uusimaahan, Keski-Suomalaiseen, Länsi-Uusimaahan, Savon Sanomiin ja Uusimaahan. Välisuomen median tiedotteen mukaan Uutissuomalaisen toimituksessa on 8 toimittajaa. He työskentelevät Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla. Uutissuomalaista johtaa uutispäällikkö Matti Pietiläinen, joka tulee Savon Sanomista. Sisäministeri Paula Risikko oli oikeustoimittajien lounasvieraana Helsingissä tiistaina. Risikko sanoi, että nettipoliisi hyötyisi psykiatrisesta asiantuntemuksesta. Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten määräämässä huumesodassa voi olla kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön mukaan 7 kuukauden aikana on surmattu tuhansia ihmisiä, joko suoraan poliisien toimesta tai palkkamurhaajan avulla. Sota huumeita vastaan on kohdistunut enimmäkseen köyhiin kansalaisiin, Amnesty sanoo. Sen tutkimissa kymmenissä tapauksissa monet uhrit ovat olleet aseistamattomia ja valmiita antautumaan. Nimettöminä haastateltujen poliisien mukaan heille maksetaan tappamisesta, ei pidätyksistä. Uutisotsikot. Ulkoministeri Timo Soini tekee nelipäiväisen virkamatkan Washingtoniin. Rukousaamiaisen yhteydessä kertoo ulkoministeriö. Matka alkaa huomenna. Soini tapaa Yhdysvaltain hallinnon ja kongressin ulko- ja turvallisuuspoliittisia vaikuttajia, mukaan lukien senaatin ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja Bob Corkerin. Ministeri osallistuu Yhdysvaltain kongressin isännöimälle kansalliselle rukousaamiaiselle torstaina. Puhujana tilaisuudessa muun muassa USA tuore presidentti Donald Trump. Täällä kotimaassa Tullin pääjohtaja on saanut huomautuksen valtiovarainministeriöltä. Se koskee Hartikaisen toimintatapoja viestintäjohtajan kurinpitomenettelyssä. Finpron sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotuslinja Teslan akku- ja autotehdashankkeessa herättää kritiikkiä Kaakkois-Suomessa. Kotka-Hamina kehitysyhtiö Cursor Oy:n myyntijohtaja Harli Eila arvostelee sitä, että heidän kokoamasta tietopaketista ei ole annettu mitään palautetta, vaikka sitä erikseen pyydettiin. Karlshamnin sataman mahdollinen vuokraus Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen käyttöön ei muodosta uhkaa Ruotsin puolustuspoliittisille intresseille, sanoo ulkoministeri Margot Wallström. Ministerin mukaan tilanne Blekingen läänissä on erilainen kuin Gotlannissa. Näin ollen hallituksella ei ole huomauttamista, jos Karlshamn päättää vuokrata sataman Nord Stream 2. YK:n turvallisuusneuvosto kutsutaan pikakokoukseen Iranin tuoreen ohjuskokeen vuoksi. Turvallisuusneuvoston on määrä neuvotella tänään. Yhdysvallat pysi hätäkonsultaatiota sen jälkeen, kun Israelin YK-lähettiläs oli vaatinut turvallisuusneuvostolta toimia. Iran testasi ballistista keskimatkan ohjusta sunnuntaina, kertoo Daily Mail. Teheranin itäpuolelta matkaan ammuttu ohjus ehti lentää runsaat 1000 kilometriä ennen kuin se räjähti, ilmoitti Yhdysvaltain viranomainen maanantaina. Ohjus koetaan pidetty Iranin vastauksena Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätökselle estää Iranin ja 6 muun maan kansalaisten pääsy Yhdysvaltoihin. Trumpin edeltäjän Barack Obaman hallintoista vastuun katsoi, että Iranin ohjuskokeet eivät riko maan ydinsopimusta. Pääosin tytöistä kohdistuva nuorisojengi pahoinpiteli sunnuntailtana alle 15-vuotiaan nuoren Sellon kauppakeskuksessa Espoossa. Länsiväylän mukaan poliisin saavuttua paikalla tekijät olivat jo poistuneet, kukaan ei loukkaantunut vakavasti. Länsi-Uudenmaan poliisin rikosylikonstaapeli ja tutkinnanjohtaja Vesa Nevala kertoo Länsiväylällä, että pahoinpitely on jo 10. poliisin tietoon tullut samaan vyyhtiin liittyvä tapaus kauppakeskus Sellon lähellä. Suurin osa tekijöistä sekä uhreista on 13-15-vuotiaita tyttöjä, mutta myös poikia on ollut mukana. Se oli Kalevala, Snowbill. Se oli kyllä hyvä biisi, vaikka itse ehtinyt kuulemaankaan, mutta tiedän niin kappaleen, eli voin mielestäni näin sanoa. Kyllä, kyllä. Oot kuullut aiemminkin, niin voit hyvällä mielellä sanoa. Joo, kyllä se itseltäkin löytyy. Niin, hei, come on, totta Mooses. Mikäs sieltä nyt seuraavaksi sitten löytyy? No, tääkin löytyy iteltä, mutta tää on kyllä sitten aivan eri maata tämä musiikki ja eri maasta. Joo. Vips kartellia ja no niin, yskimistä ja sitä. Empire Army. You know, so dark again. Yo, 12 lead, locked down right on. Gunshot from sun up till nightfall. Yo, Jeffrey, I'm wet them up like a tsunami. And where the blood clot this? Them want to warn me, some sense in me army. Bullet a spray them like Issy Miyake. This the empire, got a shot and go fire. Mr. Farmer got the rifle, them was taller than palm tree. Gunshot kill any man. The way me talk, that told me in a skeleton. Smith a waste and ever in a digelephant. Cap a spit skull in a dispute of a second. Like a look in a head without a cat scan. You no know me, listen super cat sound. A gun when me add up, mad the mats man. Sling it, as a cricket up, no batsman. What's wrong, them come with gang. But when this bang, them head fling from. Them make one fast move shot. Send it, them make them dead. Candice, white all effort. Why piss themselves like child bed wet. You send shit, or suck your mother. I'm dead before this honor. Them want to warn me, some sense to me. Miami, bullet a spread them like Issy Miyake. This the empire, got a shot and go fire. Mr. Farmer got the rifle, them was taller than palm tree. Want to warn me, so me send to Miami. Bullet a spread them like a Issy Miyake. Nothing be cleaner, so me disguise in a camouflage. Blue suit and red seam and khaki. No meeting, from your list you get beaten. Stephen, no nine gun, no use these. So deep, we believe you, I go link you for reason. See the other blood clot trees. So tell me, sir, if you can even me desert pigeon kill illegal. How do you think, say you're classic? When me say six pants, mine of crank sharp pistons. Boy, come a big ship at this land. Me no response, pick him off at a distance. Dad of the old pearl in his hands. But me when the guns and all the big bombs. And now me start it typical. Me never want a gorilla one. Them want to warn me, so me send to Miami. Bullet a spread them like Issy Miyake. This the empire, cup a shot and go fire. Mr. Farmer. Thank you.

siinä tehtiin loikka tonne Japaniin. Hiromasa Suzuki ja Kamiyamato Iwarehiko. Tai miten se nyt lausuttiinkaan. Aika hankala lausuttava kyllä kieltämättä. Mä en muista. Mä oon oppinut ehkä karatekidistä mun Japani. Joo, karate Japani. No tein en taida edes puhua siinä Japani. Ei. Mun levyn nimi oli Furuko Tofumi. Eikä Furuko muuten sille lattia hiomalla opi karateeka. Mä oon oppinut senkin. Niin. Joo, harhaanjohtava lattia... elokuva. Kyllä, kyllä. Lattia hiomalla oppii hiomaan lattia. Niin. Näin se kyllä kuitenkin pölyä keuhkoon. Joo, joo. Kipeät polvet. Saatana. Toihan ihan sairas touhu. Laita jotain näin musiikkia. No. Kuulla Beastie Boysia ja no Say It a Beast. Ladder, to make your pockets flatter, huh? We be flipping styles like pancakes. näin. Himmel. Himmel, ei ollut kuin accept. Joo. Ja fixed it back. Joo. Mä en ikinä kuunnellut oikein acceptia, mutta silti toi kuulosti jotenkin niin saksalaiselta heviltä tietyltä aikakaudelta. No niinhän tuo tietysti on. Joo. Eihän sille voi mitään. Ja toi oli siltä Balls to the Wall-levyltä. Mutta sen biisin mä oon kyllä soittanut joskus aiemminkin, varmaan parikin kertaa. Joten toi nyt tuli tämänkertainen valinta. Seuraavaksi ei varmaan tule saksalaista heviä. Ei tuu. Mä vähän veikkasin näin. Seuraavaksi Paris kappaleella on Neighborhood Watch. Nonni. You can keep fighting or you can go home. You can keep trying or get rolled on. I'ma keep riding, cause when the funk is on, most of these so-called rebels ain't got their phones on. So I turn through the killers and the gangbangers, teach them how to change, doing the same thing. Show a loke how to love himself and how self-hate make you wanna slug yourself. Introduce him to the enemy that enemy made, and how the evil made a murder for the click that he claimed. When I see it all click in his brain, I put a clip in his hand and tell him, come on, it's women to save. You a young black warrior, raised in the battlefield. Some say soldier, trained with a strap to kill. But it ain't no good if all you think about is shooting up the area. Blacks chill and that's real. Time to leave the wrong for right. Gotta make a change in my life. Shake all the stress and strife. And gain wealth and knowledge and self, baby. Settle down and raise a fam. And know about that master plan. That's why we gotta understand. Nobody looking out for us but us true, baby. History and time have proved nobody cares if you live life cool or you die, but you ride for me, homie, I'ma ride for you. Long as you understand who to bring the violence to. If you hard enough to murder for malt liquor and mean mugs, mash on these bitch ass cops who bring teens drugs and politicians who pass laws that don't do shit, keeping streets corrupt, keeping us stuck and trapped in that hellhole. I know the reason of the reason for the reason with your mind bases hell on. You ain't gotta call hell home if you think twice about smoking a brother for getting his mail on. Let me guess, you ain't working for the white man. Who you think you working for, selling white man? They lend you yell, send you to jail. The hard truth of it spells the intent to fail. Might as well. Time to leave the wrong for right. Gotta make a change in my life. Shake all the stress and strife. And gain wealth and knowledge and self, baby. Settle down and raise a fam. And know about that master plan. That's why we gotta understand. Nobody looking out for us but us true, baby. Real G's know the drama. From being 9 years old, seeing 5-0, feeling all on your mama. Smacked her hard, threw her in the back of the car. For some out-of-date tags on a car, that's hard. Real Crips know the real shit. Living with your granny cause your daddy ain't never calling to give shit. So of course the anger from the pain just might be to blame for niggas that get their wigs split. Real Bloods know it's hard to feel love if daddy was there, but he threatened to kill us. And while we did homework, he just did drugs. Of course I'ma flash red rags and give it up, nigga. Punk police, deadbeat daddies and crack are the reason many hated being black. It's time to rise up, open your eyes up to the people who created the trap. And hate that, take that. NUP ei ryyppää, verenjonon ohi kolsi joku Sami hyyppiä. Jengi vaihtaa tyyliä, ku kuulee sporssi vaatteessa. En oo 5 vuotta ollu ku VIP-tiloit baareissa. Hirves naama reissa, Captain Morganeissa. Rolex näyttää aika ku muilla on kellot kaneissa. Olen siis maneessa, olenhan räppäri. Mua ei kiinnosta mikään vittu eurotuopi häppäri. Siis kalleita viskiä, kantakaa niitä sotteja. Mujet tanssii pöydillä, on kaikki vittu hotteja ja tottelevaisia. Kaikki eri maalaisia käytän tippi rahana, ainoastaan satasia. Minkäs sille voi, kun raha-asiat on kunnossa? Ajan bemarilla, kun sä hikoilet sun puntossas. Kun sä pakkasessa tavoittelet hyvää gänää. Kun samppaneas nippo mujas, tiis sieltäs pägää. Mä en jäädä nikuta, kun räppäri.

with more attention than the jet black drag queens at a convention where the grand dragon clans mean. Kids hang on every word I say like a damn fiend. It's too bad I don't stand for a damn thing. They parents say I'm too nasty for their damn teens, but I ain't right, so don't ask me what the fuck it mean. I got some other shit to worry about instead. The more money, more problems, like the man said. Ain't like my phone is being tapped by the damn feds, but my accountant said I can't get out the damn red. I heard the people getting tired of my song now. The album drops and now my fans are getting hostile. I only had one song that got the style right. The guy who wrote it, yo, his album dropped last night. My pockets on Slim Fast and Jenny Craig. The same clubs and restaurants that kept me well fed. Reject my credit like a Muslim dude boy's head. Good thing my boss is my boy, so I ain't gotta beg. But now we hollering at me like, yo, where the loop went? We had to clear the damn sample when the loop went. We coming up type short like an indent. And I just learned a new word called recoupment. I gotta pay for the video equipment and every other detail of red cent spent. Oh hell no, don't tell me about no fucking fine print. But tell me this, how the hell I'm gonna pay the rent? I gotta live the landlord, so now I tiptoe in and out the crib to find a way to get dough. Can't make another record, cause I can't flow. Damn right. But I could tell you a little story, and that shit go. How would go? It go. What's the fun stuff? I don't know. What's the name? Castro. Had a little problem with cash flow. Kuulostu vähän ACD-siltä. No sitähän se. Ja Problem Childia levyltä Dirty Dates done Dirty Cheap. All right. Kyllä siinäpä sellaista Australian räminää. Joo, no sitten vielä ehkä astetta raskaampaan rockmusiikkiin. Ja I Hate-kappaleen no niin. Meille esittää Third Man Down. Transformers ways, now the energy stays. Circuits up in his brain gone off like light bulbs. He's been through the maze and the games people play. Graduated with A's when they said he might fall. Can't take my power, I'm 24 hours. Can't take my power, I'm 24 hours. I was born electric. I was born electric. I was born electric. Will he fall? No way. electric. Näin meille sitten Antipop Consortium Born Electric. Born? Ei kun Born. Okei, mä ajattelin, että eihän tähän aikaan pornoa saa kuitenkaan esittää. No ei, sen takia mä en tuota Blowfly-biisiä voikaan esittää luultavasti, enkä nyt ainakaan esitä, koska sieltä tuli tulossa jotain tuolta CD-pyörylältä. Mm, joo, Scarface. Jaha. Mukanaan hänellä on Faith Evans siellä lauleskelemassa, mutta... Vai puhuu haaveilussa? Kappale, Someday. Someday. Okei. Okay. Yeah. So long, seems like everything I try to do without you go wrong. I'm confused about a lot of things, but not with my faith. So I'm depending on your Holy Ghost to guide me the way. See, I'm a sinner in the third degree. Ain't afraid to admit, cause I've seen niggas worse than me. Who am I to judge a man when I'm a man myself? In the dark trying to get me some help, you know? I went from pawn to king, king back to pawn, doing my best to try to ease out the storm. I know that every tunnel's got an end in the light, and I prepared a new beginning in Christ. My life is like a jigsaw, dulling in time. And as I'm thumbing through this jigsaw puzzle of mine, oh God. Time. We've got to leave here, cause that's your design. And nothing lasts forever, not even spirit, only your word. That's what I live by, cause that's what I heard. I wasn't there when you rose from the dead, when you parted the sea. I never seen you, but still I believe. How you explain? The moon, the sky, the stars, and the rain, the sun, and the sea. The earth without form, facing the deep, in darkness, challenging the powers that be. It's impossible for scientists to make up the seeds, to make up the trees. So while we turn our backs on the truth, it's heaven or hell, a point we seem to hide from the youth. And I was singing this morning, got touched by the spirit, so I wrote it down for the homies to hear. I know God is watching from above, watching from above. I believe you'll keep me strong until it's time for me to bring it home. But until it's time for me to bring it home, I'll be out in these streets, hanging in the hood. Even gangsters need to pray, cause when I pray, it's understood that I got flaws about myself. I can't make it by myself. I need the heaven's help. I wanna follow in your footsteps. Then seeing the strongest man bow down to a higher power and giving all his glory to God, cause God towers over all. And in that, I say this prayer for all my homies that's been trapped out there. they stuck in their ways. It's different now than back in the day, so fuck what they say, cause ain't no coming back from the grave. When the gun goes pop, the lights go out, then you'll understand what I'm talking about. Yes, we're all. näin. Se oli Merkin Manor, Hereto Gether. Tiedätkö, mikä bändi mulle tuli tosta mieleen? En mä tiedä, mulle tuli itse asiassa... No. No se, mikä se Lips Labs. Ai Vesselumpia. Niin. Tuo oli vähän semmoista. Nyt sanoit, että siinä oli niin aika samanlainen tuo kitara. Joo, kyllä. Joo, Vesselumpi. Vesselumpi oli ehkä hieman yksinkertaisempaa. Kyllä. Onko sulla sitä yhtään? On. Itse asiassa. Kuunnellaanpa kohta. Joo. Mitä sillä väli? Mä etsin. Aikaa kuunnellaan Beckin Volkaan. Okei. Okay. Yeah. Japanese girl who just jo mä loikoilen. Kaikon ylös alaisin tauko ja breikki. Ai poika, heräsi just. Ei salaisuksi kerrottava. Da da da. Tutti fanni tutti. Aika tuhlata aika hiljaista, tauko ja breikki. Tunne ku ei ois huomista ajan, tunne ei oo enää huolia. Tutti fanni tutti, aikaa tuhlata. Mahtavaa. Kyllä, hämmästyttävää ja mykistävää. Vessel. Ennen kaikkea nuo kantaa ottavat sanotukset koskettaa. Kyllä, ne semmoiset kertosäkeen tapaiset. Tutti, fanni, tutti. Lah, vai miten se nyt menikään. Ne oli kyllä niin vaikeat, että ei millään muista. Se oli Soopeli nolla, Kukmalla. Joo. Niinpä. Ja Vessel, umpio siis. Ja se ollaan ylimääräinen kyseistä 7-tuumasta, niin mulle voi antaa sen kyllä. Niin, saa lahjus siis. Kunhan se on hyvässä kunnossa. En kuha. Tämä brittiläistä levyä halua, saatana. Brittiläinen versio, vai? No niin, mitä seuraavaksi? Joo. Japanilainen versio, Electric Eel Shock ja Bingo Shot. Yeah. Näin. Se oli The Specials. Niin Man oli. C ja A. Joo. Joo. Olipa hyvä biisi. Kyllä vain, kyllä vain. Pitäisikö laittaa tota, sitten vähän rockerollimpaa meininkiä, mutta vähintään yhtä hyvä biisi on kyllä tääkin. No kerro, kerro kuvastin. Cramps. Ai ja saakeli viekö, siinä tear on hieno yhtyö. Up. Yeah. Rum rum. So long, guy, you know? Mitä nyt? Se loppu, kato se biisi. Kyllä sen verran mäkin tajusin, mutta kuului jotain ihme pihinää täältä. Aa, sitä mä en tiedä sitten. Taas ne on nää laitteet. Eipä siinä. Se oli siis Mad Sinja, Prison of Pain kappaleellaan. Jeps, kukkuu. Kukkuu. Joo. Niin. Sitten mennään vähän nopeampaa taas hetkellisesti ja meille esittyy Herodes Honest. No niin, se on vähän nopeampaa joo. Viulut vireeseen. Viulut vireeseen. Yeah. Jee, yeah, meinas ruveta vinkuu. Setrim Imbrox oli tuo ja Chicken. Chicken. Chicken. Onko chicken, ne niitä lintuja, chicken, ne chickenit? Chicken. Kyllä ne sanoo tirp tirp. Okei. Okay. Kai vissiin jotenkin sille. Joo, joo. Tossahan pari semmoista. Ei ne ole chickeneitä, ne on puluja. Saatana, nyt mä olin väärässä. Aivan. Tuleeko seuraavaksi kans joku chicken? No, mä nyt en osaa yhdistää kyllä seuraavaa kappaletta kanoihin. Okei. Näin näkkiseltään, mutta Kotkota, se biisin nimi. Ehkä kanat voi tykätä tämmöisestä rauhallisesta musiikista. Massive Attack ja Weather Storm. Nonni. why stop there? Tin Fetal kokevat itsensä kovin pitkiksi nuo kaverit. Ja nyt eli parempi olla nöyränä, koska toi nyt ollut sellainen, että siitä viittisi kuunnella tota enempää. Vähän tuohon viitaten, niin just tuo viimeinen puoli minuuttia niin kuulosti siltä, että on tarvinnut varmaan levylle niin kuin joo, jotain. Aivan. Hei jätkät, meillä on vielä tota levyaikaa. Tehkää nyt jotain. No hei, pidentäkää nyt toi viimeinen koos. Hei, mä vetäkää keksin toi. Tota, niin laitetaan loopilla se loppu. Joo, joo, joo, ja feidataan sitten sillä lailla niin kuin smoothisti, että saadaan se puoli minuuttia siihen. Ja me oltu tähän. Hei. Ei mekään itse asiassa. Mutta joo. Laitas nyt jotain muuta. Vähän silleen, toi alkoi itse asiassa, niin kuin mä sanoin tuossa, niin ei tuota ton enempää viitti kuunnella. Ei. Mutta niin. Kuunnellaan sitten gamapomppia seuraavaksi. Ja Drinkers Inc. on biisi. Take hearts. You better get fly if you've only got a bite of a drink. esimerkillinen lopetus. Näin kyllä vaan. Plang. Ja siitä huolehti Head Stone kappaleella Hey Boy. Okay. Hey Boy. Boy. Mitä seuraavasti? Okei, seuraavaksi meillä puhuu Bad Religion tähän loppuun vielä ainakin. Quality and quantity. Kato. Joo. Sieltä herää kevään ensimmäiset peipposet. Kyllä. Joo. Mutta joo, Bad Religion. Let me out! is lost in the world. Come alive, come alive, come alive, come alive. Oh yeah. Yeah, yeah. Se oli Mudheads ja Ghost -biisi. Lähetys alkaa olla taputeltu jotakuinkin läjäänsä. Kyllä. Vielä on jotakin ja vielä jatkuu 5 minuuttia, mutta joo, mä ei tule sytyksiä enempää. Pitää häippästä seuraava ohjelma-alta pois, joten nyt nopeasti, ytimekkäästi, lyhyesti esittele seuraava biisi ja sen jälkeen joo, niin poispäin. Ensi viikolla uudelleen. Tämmönen varmaan musiikkipitoinen aika perinteellisesti, ellei huulipäätä sitten lukea satukirjaa tai jotain. Mutta, mitä sä nyt oot laittamassa, hei? Gregory Isaacsia ajattelin laittaa. Katsokaa, en mä pysty puhumaan, kun aina kun mä puhun, niin pitää puhua nopeasti. Jätkä sanoo, että nyt on kiire ja sitten sä oot itse paskaa. Eli kuunnellaan Gregory Isaacsia, Mix Up ja Mogo Mogo. Niin mä sanoin, ei. Please let me know just before you go. I just don't know the reason why you wanna leave without saying goodbye. If I'm the one who made you blue,